kierownik Zakładu Badań nad Religią Polskiej Akademii Nauk. Atmosfera niewątpliwie stała się ze sprawców takich przestępstw bardzo niekorzystna. Nawet Kościół Polski, poważna część jego hierarchii, przyjęła to do wiadomości i dała temu wyraz poprzez nabożeństwo ekspiacyjne w Krakowie. Jutro w Watykanie na swoją poranną mszę papież Franciszek zaprosił kilka ofiar pedofilii. Rozmowy planowano na wczoraj, ale do rokowań nie doszło. Dlatego Rosja domaga się natychmiastowego zwołania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Na razie nie ustalono ani daty, ani miejsca, ani formuły spotkania z udziałem prorosyjskich separatystów. Ci wczoraj opuścili kilka miejscowości, które do tej pory kontrolowali. Najważniejsze z nich to Słowiańsk i Krematorsk, a jednocześnie z Zagłębia Donieckiego kilka tysięcy osób uciekło na Krym. Nie chcą tam jednak pozostać na zawsze. Większość uchodźców zapowiada, że wkrótce wróci do domów. Na anektowanym Krymie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Kilkudziesięciu młodych Ukraińców z Ługańska przyjechało do Jałty. Wynajęli pokoje w jednym z pensjonatów i chcą przeczekać trwającą w ich mieście operację antyterrorystyczną. Strzelają, co prawda w samym Ługańsku rzadko, ale walki toczą się dość blisko, w osadach Stanica, Szczęście i Metalist. Opuszczać swoich rodzinnych stron na zawsze nie chcemy, bo jak zostawić rodziców, przyjaciół i to wszystko, czego dorobiliśmy się przez lata. Są jednak i tacy, którzy zwracają się do rosyjskich władz separatystycznej autonomii z prośbą o udzielenie statusu uchodźcy. Ci na krótko zostają na Krymie. W większości przypadków przesiedlani są w różne rejony Rosji. Jałta, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po Krakowie będą jeździć najdłuższe tramwaje w Polsce. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji podpisało kontrakt z bydgoskimi zakładami PESA na zakup 36 nowych składów. Krakowiaki, bo tak zostały nazwane pojazdy, będą miały prawie 43 metry długości. W żadnym innym mieście w kraju nie ma tak długich tramwajów, podkreśla Tomasz Zaboklicki, prezes PESA, i zapewnia, że będą to pojazdy bardzo nowoczesne. To są czteroczęściowe przegubowe tramwaje z pełnymi wózkami obrotowymi, nie niszczącymi torów i kół. Na pewno informacja pasażerska bardziej rozbudowana, klimatyzacja. Myślę, że to już dzisiaj jest standard. No i większy metraż niskiej podłogi. Myślę, że to już znak czasów. Chcemy wygodnie wchodzić z peronów do tramwajów. Starzejemy się niestety, ale też i są osoby niepełnosprawne, czy kobiety, czy mężczyźni z dziećmi. No i turyści. Więc myślę, że to jest to, co charakteryzuje ten tramwaj. Krakowiaki zastąpią popularne akwaria, czyli wagony 105NA, jedne z najpopularniejszych w Polsce, produkowane od lat 70. w zakładach Konstal w Chorzowie. To był serwis Trójki. Na burzowej mapie Polski na razie spokojnie, ale niestety to się zmieni. Pogodnie ma być do południa, a później w pasie od Pomorza oraz Warmii i Mazur przez Mazowsze, Łódzkie, Pośląskie i Małopolskę sporo opadów deszczu. W Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie i Lublinie 30 stopni, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Gdańsku 29, w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem czterech Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy sobie tamten wieczór już dziś. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2+1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład płytę indukcyjną Amika za 624,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBP S.A. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD marki Telefunken z funkcją nagrywania na USB za 1049 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. piosenki Bez granic. Ponownie witają Państwa Wojciech Mann, Zofia Kruszewska i Alinka Wachowicz. Jest 10:08. Pierwsze nagranie pochodzi z płyty zespołu, którego działalność niejako przeczy tytułowi tej piosenki, a tytuł brzmi Stąpaj ostrożnie. Tread lightly, stąpaj ostrożnie, stąpaj lekko. To piosenka zespołu Mastodon z ich najnowszej płyty. Płyta nosi tytuł Once More Round the Sun. No i co tu powiedzieć, Mastodon ma utrwaloną już reputację i wśród metalowców i niemetalowców, ale można jednocześnie dodać, że na tej płycie nie mamy czegoś, co ludzi spoza kręgu fanów tej muzyki odstrasza, czyli jedynie dźwięków nasilenia ostrych riffów i hooku. Tu są kompozycje, tu są melodie, czasami może ukryte w tym bardzo energicznym i agresywnym graniu, ale to zdecydowanie nie jest płyta dla jakiegoś wąskiego grona absolutnie zakręconych na punkcie hałasu ludzi, ale bardzo porządny, owszem, ostry kawał muzyki. Na tej płycie mamy utworów łącznie 11. Miałem taki mały dylemat, bo jest tu jeden tak zwany, jak to mówimy, długas, właśnie zamykający płytę, utwór trwający prawie 8 minut. No, ale mogłem nadać długasa, albo mogłem też po prostu wybrać dwa utwory obok siebie, nie tak rozbudowane czasowo. I postanowiłem, że będą dwa. Może ktoś woli właśnie takie zróżnicowanie. Te dwa to High Road, a potem tytułowy Once More Round the Sun. Jeszcze raz dookoła słońca. Najnowsza płyta Mastodon. mastodon załomotał w Trójce. W związku z tym, że w tej audycji przeplatają się nagrania nowe, stare, okresy, style, to bez żadnej żenady proponuję teraz wycieczkę w przeszłość. Co, jak mówię, nie jest żadną tutaj nowością. Może państwo pamiętają, że jakiś czas temu zastosowałem taki system, że zestawiłem utwory, które nagrywał we wczesnym okresie swojej kariery Cliff Richard z oryginałami amerykańskimi, bo on wtedy czerpał, jak to się mówi, pełnymi garściami z tego, co nagrywali różni amerykańscy artyści, niekoniecznie wielkie gwiazdy, no i robił z tego pomalutku, cegiełka po cegiełce, swoją karierę wówczas rock'n'rollowca brytyjskiego. Potem to się inaczej zupełnie potoczyło, ale w tych wczesnych latach 60. Cliff Richard był, no, nawet przez niektórych określany mianem odpowiedzi na Elvisa Presleya. Trochę to porównanie naciągane, ale tak było. I teraz pozwolę sobie pokazać państwu najpierw wersję Cliffa Richarda, takiego amerykańskiego przeboju Apron Strings, a potem oryginał, który wykonał wówczas w Stanach Zjednoczonych niejaki Billy the Kid. Możemy porównywać. Let's get the beepery at the wandering. And they come and they go. Oh, I'll never believe. Well, honey, your love is good for my way. Cause I wanna be da-da-da-da-da-da-da. Do you apron string? Here I kiss you goodnight. But then what do I do? I hurry on home. But I dream about you. It's crazy, I know. But just one of those things. I wanna be da-da-da-da-da-da. Do you apron string? Yeah. In my heart ain't telling no lie. So hold me real close and I close your eyes. I'm thinking real close like an ivy to cling. I wanna be da-da-da-da-da-da. Do you hear from string? Good night, and what do I do? Well, I hurry on home. I dream about you. Well, crazy, I know, but just wanna go to stay. Well, I wanna be da-da-da-da-da-da. Do you hear the string? Hey, you hold my hand, I burn like a fire. You kiss my lips, and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. I'm crossing my heart, yeah, telling no lie. Oh, there's a hole in me close, mm-hmm, it goes to your eyes. Yeah, I'm thinking you're close, like I've been a clip. I wanna be da-da-da-da-da-da. Do you hear Prince String? I wanna be da-da-da-da-da-da. Do you hear Prince String? I wanna be da-da-da-da-da-da. It's good to be free, like the wandering free, to come and to go, oh, whenever I believe. But honey, your love is clipping my way. Well, I want a bit of your apron string. I kiss you goodnight. Oh, then what do I do? I hurry on home to dream about you. It's crazy, I know, but just one of them pickings. Hold a bit tight to your apron string. You touch my hand and I burn the like fire. You're pressing my lips and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. I'm crossing my heart and I'm telling no lie. So open your arms and close your eyes. I'm sticking with love like I did that claim. I wanna be tied to your apron string. You touch my hand and I'm burning like fire. You're pressing my lips and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. Well, I'm crossing my heart and I'm telling no lie. So open your arms and close your eyes. Well, I'm sticking your clothes like I did the claim. Cause I wanna be tied to your apron string. I wanna be tied to your apron string. I wanna be tied. Wiem, że to może Państwa w ogóle nie interesować, ale wypowiem moją opinię, że wolę oryginał. Pozostaniemy w historii, ponieważ ja nie mogę się powstrzymać przed prezentacją odkrywanych różnych takich skarbów, no może nie ogromnych, nazwijmy to skarbków z dawnych lat, bo tej muzyki wtedy było dużo, dużo, dużo więcej niż nam się wtedy wydawało na podstawie tego, co udało się wysłyszeć gdzieś tam w zagranicznych stacjach, ewentualnie czasem tu i ówdzie w polskich audycjach. No i po latach to gdzieś tam się pojawia, wraca. Część rzeczy są to utwory czy płyty, o których można spokojnie zapomnieć, ale czasem, no przynajmniej ja przeżywam zaskoczenie jakością utworu, którego w ogóle wtedy nie znałem, ma, w ogóle nawet nie myślałem, że istnieje. 1968 rok. Mr. Pharmacist! Mr. Pharmacist, 68 rok. Mr. Pharmacist, panie aptekarzu, tak to można przetłumaczyć. A grupa, no ci, którzy mają te wykrywacze elektroniczne w telefonach czy tabletach, to może tam się to uda wynaleźć, ale ja mam przed sobą płytę. Amerykański zespół The Other Half. Grupa, która najpierw zaczęła działać w Los Angeles, potem w związku z modą i atmosferą San Francisco przenieśli się tam. Tu wiodącą postacią jest niejaki Randy Holden, gitarzysta, który wówczas był uważany za jednego z najbardziej obiecujących i wspaniałych muzyków. Podobno nawet miał propozycję zastąpienia Jeffa Becka w Yardbirdsach. No, do tego nie doszło. Grupa Other Half też nie nagrała zbyt wielu dobrych utworów. Potem się pozmieniało, potem on nagrał solową płytę. Do jego postaci pewnie wrócę w którejś z audycji. A teraz po prostu przypominam, jak to wtedy przyjemnie ci Other Half grali. To było takie połączenie troszkę wpływu właśnie Yardbirdsów z Anglii, blues rockowego grania. No i aż dziw, że pamięć o tym moim zdaniem bardzo dobrym zespole zaginęła. Jeszcze raz przypominam, kiedy to się działo. 1968 rok. Słuchaliśmy grupy The Other Half. A teraz piosenka Bez Granic, Jan Chojnacki. Dzień dobry. Choć to już ponad tydzień upłynął od koncertu Erika Claptona na festiwalu w Oświęcimiu, Live Music Festival, to ciągle jestem pod wrażeniem tego muzycznego dla mnie przeżycia. Być może również dlatego, że to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa był ostatni koncert Claptona w tym roku, A jest też wiele takich wskazań, że być może to był jeden z ostatnich publicznych występów artysty w ogóle. Oczywiście ci wielcy tego muzycznego świata odgrażają się ciągle, że to już koniec, a potem się okazuje, że właśnie wyruszyli w nową trasę obejmującą 64 koncerty w ciągu 32 dni. No ale w przypadku Claptona jestem w stanie zawierzyć tym informacjom, tym bardziej, że no, padły one z ust nikogo innego, tylko samego Claptona. W wywiadzie dla magazynu Uncut powiedział, że koncerty związane z trasą taką, powiedzmy, obejmującą wiele kontynentów i wiele krajów, to już dla niego jest zbytnie obciążenie. Chciałby skoncentrować się na nagrywaniu i być może koncertowaniu, ale w najbliższej swojej okolicy. Pewną wskazówkę co do tego, czym zajmie się w przyszłości, może być jeden z utworów, które zaprezentował w Oświęcimiu. Otóż to była akustyczna wersja przeboju oczywiście, J.J. Cale'a, Crazy Mama. I to był sygnał, że wkrótce ukaże się nowa płyta Claptona, Eric Clapton i przyjaciele, album zatytułowany The Breeze, który w całości będzie poświęcony twórczości przyjaciela pana Erica, czyli J.J. Cale'a. Na tej płycie znajdzie się 16 nagrań. Jak już mówiłem, będą to wszystko kompozycje Cale'a. No a to towarzystwo, które namówił Clapton do tego przedsięwzięcia, niezwykłe, bo poza nim na gitarach Mark Knopfler, John Mayer, Willie Nelson, Don White, Derek Trax, Albert Lee, Don Preston, Christine Lakeland, ta, która grywała przez wiele lat z Cale'em, i Doyle Bramhall II. Dodatkowo jeszcze na gitarze pedal steel Greg Leash. Wspaniała sekcja rytmiczna, czyli perkusja Jim Keltner i bas Nathan East, na klawiszach Simon Climey, który wspólnie z Claptonem będzie, czy jest już producentem tego albumu. Na razie jest tylko jeden drobny przeciek z tej sesji, czyli to, no, można powiedzieć, tytułowe nagranie. Eric Clapton i przyjaciele, Call Me The Breeze. One of your old rock and roll favorites, friend. Shuffle on down to Broadway. One, two, one, two. Well, they call me to breathe. I keep rolling. Hey, Call Me The Breeze, nagranie z zbliżającego się już nowego albumu Claptona i przyjaciół, albumu zatytułowanego The Breeze. Wśród tych wspaniałych współpracowników, którzy towarzyszyli Claptonowi przy realizacji tej płyty, jest jeszcze Tom Petty, który wspólnie z Claptonem chyba w trzech nagraniach zaistnieje. Pomyślałem sobie, że to jest też okazja, żeby przypomnieć inne interpretacje kompozycji J.J. Cale'a, które na przestrzeni tego 40 czy 50 już prawie lecia twórczości Cale'a zaistniały w światowej fonografii. I z takich oryginalniejszych wybrałem indyjską wokalistkę Ashe Putli, która na początku lat 70. zaistniała jako wokalistka jazzowa w otoczeniu Ornette Colemana. Potem chyba bardziej, choć tu nie jestem w tej sprawie ekspertem, bardziej istniała w tym klimacie world music, ale gdzieś tam w połowie lat 90. trafił jej się też jeden utwór J.J. Cale'a. Oto Ashe Putli i świetny utwór Lies, pochodzący z tej legendarnej już płyty Cale'a, Really. Ashe Putli. Hinduska gwiazda muzyki popularnej Ashe Putli też trafiła kiedyś na ślad J.J. Cale'a i w 1996 roku nagrała tę swoją wersję jego kompozycji Lies. Waylon Jennings teraz wystąpi, który na początku lat 80. na albumie Music Man też pomieścił jedną ze swoich wersji kompozycji J.J. Cale'a, czyli Clyde. Nawet z tym nagraniem trafił chyba na listę przebojów muzyki country. I zarazem to była chyba też ostatnia wielka płyta Waylona Jenningsa, która trafiła na pierwsze miejsce, jako album na pierwsze miejsce amerykańskiej muzyki, amerykańskiej listy countrowej. Waylon Jennings, Clyde. Clyde plays electric bass, plays it with finesse and grace. Set on a 14, got no shoes, picking the bass and singing the blues. Loves company. This old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail. You can hear him moan, you can hear him wail. Got a dollar. Down the road you can hear her holler. Get up, Clyde, we got things to do. That old dog. Singing the blues. Clyde played electric bass, played it with finesse and grace. Set on a 14, got no shoes. Ten krótki przegląd kompozycji J.J. Cale'a w nieautorskich wykonaniach zakończy Herbie Mann, mój ulubiony flecista jazzowy i około jazzowy, któremu towarzyszyć będzie Cissy Houston wokalnie. Cissy Houston, ta oczywiście to mama Whitney i ta, która Elvisowi Presleyowi towarzyszyła w zespole Sweet Inspiration. Tutaj świetnie spisuje się w repertuarze J.J. Cale'a Cajun Moon w wykonaniu jej i Herbiego Mena. To jedna z moich ulubionych wersji tego przecudnego zresztą utworu. To były piosenki bez granic. Przez chwilę przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, który żegna też słuchaczy w imieniu gospodarza tej audycji, Wojciecha Mana. Thank you.

Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się stan zdrowia mężczyzny, który przeżył katastrofę samolotu niedaleko Częstochowy. Szef rosyjskiej dyplomacji apeluje o pilne wznowienie rozmów między Kijowem, Moskwą, OBWE a separatystami. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie. Uwaga na żmiję w górach. Gdzieś ta żmija może wylegiwać się na słońcu, być pod kamieniem. Ale na początek najnowsze informacje na temat stanu zdrowia 40-latka, który przeżył katastrofę samolotu pod Częstochową. Stan zdrowia pacjenta jest stabilny, poprawia się, pacjent jest wydolny krążeniowo i oddechowo. Być może jeszcze dzisiaj trafi na oddział chirurgii ogólnej. Rzeczniczka szpitala w Częstochowie Beata Marciniak zaznacza jednak, że mimo tej poprawy nie wiadomo, czy dzisiaj uda się śledczym przesłuchać mężczyznę. O tym zdecydują lekarze. Stan zdrowia psychicznego pacjenta na to nie pozwalał wczoraj. Nie wiem jeszcze jak dzisiaj. Natomiast opieka psychologiczna jest zapewniona. Wczoraj na oddziale pojawił się psycholog, rozmawiał z lekarzami. Psycholog jest także dzisiaj dostępny dla pacjenta i jego rodziny. Do tragedii w Topolowie doszło niedaleko Częstochowy. Samolot ze skoczkami runął na ziemię po południu. Zginęło 11 z 12 osób na pokładzie. Okoliczności i przyczyny katastrofy ustalają śledczy oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej eksperci wkrótce powinni wrócić na miejsce wypadku. Członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych skupią się na oględzinach wraku i okolicznego terenu, zabezpieczą też materiał dowodowy. Wstępne wnioski poznamy w ciągu 30 dni. Natomiast we wraku samolotu nie ma już ciał ofiar. Jak powiedział mi brygadier Wojciech Wieczorkiewicz z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, akcję udało się przeprowadzić jeszcze w nocy. Dzisiaj w godzinach nocnych, około godziny 2:30, zostały wydobyte z wnętrza wraku pozostałe ofiary tego zdarzenia i na ten moment nasze działania w dalszym ciągu sprowadzają się tylko do zabezpieczenia terenu. Gminne władze zapewniły tu pomoc dla bliskich ofiar, którzy chcieliby przyjechać na miejsce katastrofy. W pogotowiu czeka też psycholog. Z Topolowa Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki apel Rosji w sprawie Ukrainy. Moskwa domaga się natychmiastowego zwołania grupy kontaktowej do spraw konfliktu na wschodzie kraju. Apelował o to szef rosyjskiej dyplomacji po rozmowach telefonicznych z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji. Rosyjski dyplomata przypomniał, że podstawowym zadaniem grupy kontaktowej ma być doprowadzenie do stałego zawieszenia broni. Z oświadczenia opublikowanego przez rosyjskie MSZ